darkness. Trójka. Program Trzeci trójka, Polskiego Radia. take me to the amorphous. Drive me in to the highlands. Let's expand. Don't. Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Trójka. Program trzeci trójka, Polskiego Radia. Potrójne pasmo przenoszenia.